بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو كبل هذا يا ورد قنطن يا سناد أو قرآن كاملة ورد أن ميسان تجري نوحى ليرى سورة الرحمن أيا ليرى هذا عليه الرحمن كهي سورة الغمق عابي مسيحة المسيح سورة بكتي وآياتها أيدهينا 76 آية وهي طلبات هي لحى أيضا وهي طلبات هي سجيد نوالة شهداء سورة سنواء سورة مكية وحال وغورهما يا أصول العقيدة أيضا دورها إلهي قتردي في وحداني سكورهما يا ألا نووش يغيا النبوة والرسالة قيامتي يا أحواله لي أيا الله غورهما يا سورة تنسيح وقلي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الله الرحمن كا علم وا بربرو لإلهي قفك أو دون أيو القرآن قرآن كأيو بربري خلق وا أبو ري الرحمن الإنسان إنسان كأيو أبو ري علمه وحا أو بربري البيان بيان كأيو بربري نطق أيو بري الشمس قرح ديود إلهي إيه والقمر ضيح بحسبان يتريان كودرير أيوه بحسبان حساب كودرير أيوه والنجم النجار في يوده إلهي إيه والسجر جيس يسجداني ويخلوع آيان إلهي سجود آيان والسماء السماد رفعها الرحمن وقري إلي وولع وادجي الميزان ميزان كأيو دجي ألا تضغو لألي ألا تضغو أيضان جور فلنا والإلهي في الميزان ميزان كأيضان كجور فلنا وأقيموا أوغا والإلهي الوزن ميزان كأوغا بالقسط عدل كأوغا ولا تخسروها خسارنا الميزان ميزان كها خسارنا والأرض أهلها ولعها الرحمن وادجي للأنام خلقها يودجي فيها أهلها وحاكسها نوضها ألا فاكهة فاكهة يا كسها يا والنخل سمر يا كسها تمر ذات الأغمام ويلس أصاحبك هذي يا والحب حبب يا كسها نوض إلهي حب يذو العصر واجد أصاحبك هاي يا والريحان ريحانك أنبع علي منك فبأي آلاء ربكما فبقينا من عياشيس من ديوة الجنة إنسى وتكذبان أكبرين نيسان إلهي سبحانه وتعالى وحا أنوغغ ورمى يا سورة أمور الدورة إلهي سبحانه وتعالى قتربي في وحداني سنة صارينا سورة مركز سورة الرحمن أيالي روحاك للهم أبا عروس القرآن نوالي هذا معايا الحديثة وهو هاي سيكة عروس أيو إسكليه هاي قرآن كعروس كي سنوات سورة الرحمن أيو داي وحوال بأروس إليه وحاروس هاي قرآن كمركز عروس كي سنوات سورة الرحمن أو داي نبو عليه الصلاة والسلام مركز هذا سورة دان انت أنا معنى هذا أنا أجلن فنزولك سورة دان وهو هاي باليري يكسو دكتي سابت يكسو دكتي مركز أي سورة دكتي آيادة وإذا قيل له مسجدوا للرحمن أين قصوا مرجرني سورة الفرقان وإلهي سبحانه وتعالى أوداي مسكين تمسي له إذا أسجدوا للرحمن رحمن أسجود وحي إليه ومر رحمن رحمن محويه مركز وحوية رحمن إنكرين وواكو يراهدين ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة أنك الرحمن من نقانو أنا نهينا رحمن اليمامة وإلى جيدين منك كافر كهي ونبي النمضة سيولة بيجي المسلمة الكذاب أي إلى جيدين وحاك لو يرادين كذا رحمن من نقان أنه رحمن يا ماما مركز آيادة نسود سيولة الورها الدين هايو وحيادها كلو مركز الورها الدين هايو حاك مدى وحي النبي عبد نبهن عليه الصلاة والسلام إنما يعلمه بشر قرآن كان بشر بني آدم أي بري إلهي مرك وحوفا إلينا يا وحن رسولك عليه السلام قرآن كبرعي إنه رحمن يا إذكا إيسان هيني سورد عن مرك وحاوي وحال غب اللوري لفظ الرحمن وي وحال إشارة يا سورد عن وحا يقول من إيسا نعموين ووين أيه يقول من إيسا أو إلهي يكوش يقدونا إسلام مرك أشنا له ولقى بابا يا جني إنسي أو لقد دونا أيه شكر ذيدي إني لي ماذا نعمدا محايل الرحمن كوحاوي هو المنعم بجلائن النعم وي كما وكيف ما وي ومتك النعمين عليه نعمين كمكورة ووين سيدي سوء دونا وي تاسدر هذا الآيات سورة دانو حالو سيدي دونا فبأي آلاء ربكما تكذباني soddon iyo kow mar ayaa lagu sheegi doonaa. oo fabiayi aalaai rabbikumaa tukadibaani, waxay kusoo arooreysaa suuradda tan soddon iyo kow jeeray kusoo arooreysaa. marka hadda suuraddan marka fabiayi aalaai rabbikumaa tukadibaanidaas waxay noqonaysaa istifhaam oo litakhiir ahay noqonaysaa. waxa weeye nicmada ilaahay ayaa lagu qarayaa jin iyo insi, lagana doonayaa qaraal inay la yimaadaan oo ay qaraan oo ilaahay nicmadiisa ay ictiraafaan laga doonayo. maxaa yeele xadiis xaakim uu weriyaa jira oo saxiix oo jaabir ibni cabdillaahi laga weriyay saxaabiga la yidhaahdo, si jaabir waxa uu dhahay nabiga calayhi isalaatu wasalaam ayaa wuxuu nagu dul akhriyay suuratu raxmaan ilaa uu ka dhameeyo, markaasu waxauna dhahay maa lii araakum sukuutan laljinnu kaanuu axsana minkum haddanu dhah. waxa uu nabiguna dhahay uu yihi calayhi isalaatu wasalaam, maxaa dhacayoon idin arkaayaa inaad aamusan tihiin, jinniga ayaa idinka raddi wanaagsan oo markii waxa weeye marka saba aan idhaahdo fabiayi aalaai rabbikumaa tukadibaani asaga ayaa idinka raddi wanaagsan uu dhahay. marka nabigu waxa u dhahay jinniga idinka raddi wanaagsan, ilaan hadda nabigu calayhi isalaatu wasalaam jinnigu isaguna waa dhegaysanaye. marka mar allaala markaan akhriyo oo aan ku akhriyo aayadda tan fabiayi aalaai rabbikumaa tukadibaani, waxay leeyihiin rabbiyow wax nicmadaada kamida oo aanu beeninayna ma jirto, ilaahayow xamdiyaa kuu sugnaaday, mar walba sidaasay dhahayeen. marka wuxuu yidhi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam, jinnigu markaasi waa idinka raddi weyaaseen. oo markuu aayaddaas lagu akhriyo waxay dhahayeen walaa bisayin min nicamika rabbana nukadibu falaka alxamdu, saasay dhahayeen. ilaahayow wax nicmadaada kamida shay oo kamida oo aanu beeninayna ma jirto, xamdina ilaahayaa iska leh, mar walba iyagu saasay ku jawaabayeen. adinkuna waad aamusantihin oo nabiguna dhahay yuhi calayhi isalaatu wasalaam. marka nicmooyinka suuradda tan ilaahay uu ku sheegaayo oo jin iyo insi ilaahay ugu nimceeyey ayaa aada iyo aada weyn. markaasaa lafdu raxmaan ayaa lagu bilaabay oo waa kala leeyahay suuratu raxmaan ayaa la yidhaahdaa. bismi illaahi araxmaan araxiim. arraxmaanu allaha raxmaanka ahowdha ilaahay oo naxariista caamkaa naxariista. callama waa barbarow dhahay qur-aanka, allama waa barbarow dhahay ilaahay. alqur'aana qur'aanka man shaa'a ruuxa uu doonaayo, allama waa barbaray man shaa'a ruuxa uu doonaayo alqur'aana qur'aanka ayuu baray. nicmada ilaahay subxaanahu watacaala addoonkiisa uu siiyo ayaa waxa ugu weynaa qur'aanka ah. markaasaa waxa weeye qur'aanka ayaa lasoo qaaday. marka hadda meesha tan haddii markaasi aynu fiirino xagga icraabteeda aynu fiirino, horta waxa weeye arraxmaanudan waxaa banaanaa la yidhi in maaragtay yaa mubtado laga dhigo, allama alqur'aana markaasi waxa weeye khabarka laga dhigo. oo arraxmaanudan waxaa kaloo banaan inay noqoto khabar oo mubtadihiisa uu maxduuf yahay oo la yidhaahdo allaahu arraxmaanu la yidhaahdo, amase waxa weeye mubtado laga dhigo khabarkiina maxduuf uu ahaado arraxmaanu rabbuna la yidhaahdo. laakiin hadda labadan icraabood oo masalanba waxa weeye arraxmaanu khabar laga dhigaayo mubtadihiina waa maxadfan yahay la leeyahay, amase waxa weeye aayada mubtado laga dhigaayo khabarkiina la xadfaayo waa markii la yidhaahdo arraxmaanu aayad mustaqila weeye oo arraxmaanu keligeeda aayada markii la yidhaahdo. haddii masalanba la yidhaahdo aayad mustaqila maahanoo gooniyane arraxmaanu waxay noqonaysaa mubtada khabarkiina callama alqur'aan ay noqonaysaa, sidii marka hore aan ku macnayeyna ayay noqonaysaa. marka saddexdaas icraabood ayaa meesha ku jirta. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala arraxmaanu allaha raxmaanka ahoo naxariista caamkaa naxariista. allama waa barayow dha ilaahay qofkii uu doonaayo alqur'aana qur'aanka ayuu baray ayuu dhi ilaahay. allamadan ina mina tacliim laga soo qaatay oo macnaha kafiina waa suurtagal baa la yidhi oo ilaahay subxaanahu watacaala waa garantiyo laga wado. marka alqur'aanada mafcuulu thaaniyay noqonaysaa, mafcuulu awalkiina markaasi maxduufuu noqonayaahoo man saa'ada jalaaleynku qadiraayo ayaa mafcuulu awalki noqonayaa. qofkii ilaahay uu doonaayo oo addoomankiisa kamida jin iyo insi waxau ahaado malag waxau ahaado ayaa ilaahay qur'aanka barayaa. qaarkoodna culimmada qaar waxay ku qadireen meeshaas inay muxammedan ay soo qadiraan ama jibriil ay soo qadiraan weeye. ilaahay wuxuu yihi arraxmaanu allaha naxariista caamkaa naxariista. allama kan barbaray weeye man shaa'a ruuxa uu doonaayo alqur'aana qur'aanka baray. khalaqa raxmaan waa abuuray, macnaha hadda ilaahay dhowr sifo oo sifatulkamaala ayaa ilaahay subxaanahu watacaala isku sifaynayaa, taasoo antinaysa hadalladii ay ku sheegeen nimankii mushrikiinta ahay musaylamatulkadaab ay ku sheegeen, ayaa ilaahay wuxuu caddaynayaa sifaadkan allaha iska leh ayaa alla la caabudo oo xaq ah, isla markaasina waxa weeye sifaadkaas inuusan sheego karin amaa nagu sheegi karin makhluuq ayaa ilaahay caddaynayaa. Maxaa yeele allah raxmaankaahu waa amuuraha kan allaha ehaysiiyaa laga wadaa, ee midkaa idinku raxmaan ku sheegaysiin amuurahan muxuu ka samayn karaa. Khalaqa ayuu dhahay ilaahay raxmaan waa abuuray, alinsaana insaankii uu abuuray, asaanu jinsiye weeye insaan nuuc kastuu yaha kaafir iyo waxa weeye qeyrkiisaba oo mu'miniinta inta waa kurugubaan weeye. allamahu kan barbaro weeye u dhay ilaahay insaanka alraxmaan, allamahu kan barbaro weeye allah raxmaankaahu insaanka albayaana bayaanka baray. bayaankan waxa weeye waa nutqiga weeye dhawaaqa insaanku uu hadlaayo oo loogaga soocayo xayawaanka intiisa kaleentood, kaas weeyaa layidhi. sidaas ayaa marka ugu rajaxan weeye. ashamsu qoraxdiyo u dhay ilaahay iyo walqamaru dayxi bixusbaanin yajriyaani kuwa dureeraayo weeye bixusbaanin xisaab ayay ku dureerayaan, oo qoraxdan iyo dayxakan mundu ilaahay samaawaatkan iyo arladan uu abuuray halkaas uu taagay ilaahay subxaanahu watacaala xisaabkiisa ayay ku soconayaan, oo mid walba talagiisa ayuu ku soconayaa mana gefaayo weeye. wax markaasi ku imaanayo oo muruuri zamaan uga dhalanayo oo naqaa'isana ma jirto weeye. wanajmu ayuu dhay ilaahay, nagaarki ayuu dhay ilaahay, iyo wasajaru geedki. najmiga waxaa la yidhaha ma laa saaqa lahu min annabaad, wixii dhudhun ay ku istaagaan aan lahaynin oo nabaadka ka mida weeye, waxa waxa weeye dhulka korkiisa ku fidaayo ayaa najmi la yidhaahdaa, oo aan ina dhudhun yeesa aan markaasi kor u taagnayn. shajarna waxaa la dhahaa wixii markaasi dhudhun leh oo markaasi kor u baxaayo ayaa la yidhaahdaa. wanajmu nagaarki ou dhay ilaahay, iyo wasajaru geedki yasjudaani way sujuudayaan, sujuudaana waa tii luqawga ahaydo, yaqlacaana way khuluucayaan, bimaa yuraadu minhumaa waxa laga doonayo ayay u khuluucayaanoo ilaahay subxaanahu watacaala qadarkiisa ayay u hogaansan yihiin weeye, waxa alla ka doonayo ayay u hogaansan yihiin weeye dawcan weeye. marka amarka ilaahay subxaanahu watacaala ama sida alla u qadira ma khilaafayaan weeye. haddii ilaahay uu ka doono inay simaar bixiyaan simaaray bixinayaan, haddaan alla ka doonina simaar bixin maayaan weeye. wasamaa'a samadii ou dhahay rafacaha raxmaan waa kor yeelay, wasamaa'a samadii rafacaha raxmaan waa kor yeelay. ilaahay subxaanahu watacaala raxmaankaahu samadaas ayuu kor geeyey, wawallaca waa dejiyey, almiisaana miisaankina waa dejiyey, oo cadliga ayuu sugay. allaa tadqow liajli allaa tadqow, meeshaa mas-uul lahu weeye liajli allaa tadqow aydaan joor falina daraaddeedow dha ilaahay fi lmiisaani miisaanka aydaanku joor falina. waxyaabaha markaasi lagu miisaanayo ayaa loola jeedaa inaan noqtaan aanan la gelin. wa aqiimuu oogow dha ilaahay alwasna miisaanka ooga, bilqisli cadli ku oogow dha ilaahay, oo si cadaalad ah miisaanka ha loo oogow dha ilaahay, oo shayga mawsuunka ayaan la noqtaanin. walaa tuqsiruu ha khasaarina u dha ilaahay almiisaana miisaanka khasaarina, waxaa laga wadaa mawsuunka lagu miisaanayo ayaa laga wadaa. walaa tuqsiru lmiisaana u dha ilaahay miisaanka khasaarina. walarda arladiya u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala rafacaha raxmaan waa wallacahaa waa dejiyey, walarda arladiya u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala wallacahaa raxmaan waa dejiyey, lilanaami khalqiga ayuu u dejiyey, asbataha lilanaami weeye khalqiga ayaa arladan loo dejiyey, oo jinni iyo insiga qeyrkoodaba ah, ayadoo hadda intaas loo dejiyey haddana manaafic fara badanay leedahayoo ilaahay wuxuu yidhi fiihaa waxaa ku sugan arladow dha ilaahay faasihatun faasiha ayaa ku sugan, iyo wanaklu timir ayaa ku sugan, nakhligi daatul akmaami weelasha u saaxiibka ahay, oo ciyatu dalciha ayaa laga wadaa dhalideeda weelasheeda meesha ay wax ka dhalayso ayaa loola jeedaa, oo markaasi simaarta ay ka soo baxayso. walxabu xabadiyow dha ilaahay sida xindada ee galleyda iyo saciirka oo qamadiga, walxabu xabadkiyow dha ilaahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fiihaa waxaa ku sugan arlada faasihatun iyo wanaklu daatu lagmaami iyo walxabu ayaa ku sugan ku cadfan tahay, xabad ayaa ku sugan hawdha ilaahay, xabadkii bilcasri waagada u saaxiibka hawdha ilaahay waa sibniga iyo warayxaani fudubka amba salaamanka weeye alwaraq aw ilmasmuum weeye. maxaa yeele beeraha markay baxayaan oo waxa weeye badarka uu soo baxo waxa weeye caraf ayaasa soo baxaysa. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa midyadaa jinniya insiyow tukadigaana aad ka beenaysaan. waxaa intaas markii ilaahay uu kasoo warramayo nimcooyina oo tusaalaynaya ilaahay qudradiisa waxdaaniyiisa, ilaahay waxau la khidaabayaa mukallafiinta jinniga iyo insiga, markaas ayuu wuxuu leeyahay fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa midyadaa jinniya insiyow tukadigaana aad ka beenaysaan, midyada aad ka beenaysaan. marka hadday sifantaanu litakbiir weeye sidaan horuu soo sheegnay, khalaqa raxmaan waa abuuray dhah ilaahay, haddana alinsaana insaankii u abuuray. khalaqa raxmaan waa abuuray alinsaana insaankii ayuu abuuray. insaankan aadam weeye min salsaalin dhoobo sawdaynaysa ayuu ka abuuray, min oo yaabisa weeye dhoobo oo engegan oo laga maqlaayo, salsalo laga maqlaayo markii la qawiyo. waxay ka mid tahay heerarka uu soo maray aadam ayaa waxa weeye mar uu ahay salsaala ay ku jirtay. hadda ka horna aanu soo marnay, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala khalaqa raxmaan waa abuuray alinsaana insaanka ayuu abuuray, min salsaalin dhoobo sawdaynaysa ayuu ka abuuray, oo kalfakaari dheray la soo ah, kalfakaari dheray la soo ah. fakaarku waxa weye maa dugaka min adhiin weeye, dhoobada oo la dubayaa la yidhahdaa. wa khalaqa raxmaan waa abuurow dha ilaahay haddana aljaana jinniga ayuu abuuray. wa khalaqa waa abuuray aljaana jinnigiiu abuuray, waa abaljinniyaa laga wadaa oo ibliisa sida raajixa, min maarijin olol xaggiisa ayuu ka abuuray, oo min naari naar xaggeeda, min maarijin olol ambasa holac xaggiisa ayuu ka abuuray oo min naari naar xaggeeda. maarijka waxa weeye holaca oo khaaliska ah oo dabka kiisa ah oo aan qiiq lahaynin ayaa loola jeedaa. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa midyadaa jinniya insiyow tukadigaana aad ka beenaysaan u dha ilaahay. rabbulmashriqayni mubtada sulqadir huwa raxmaan, rabbulmashriqayni labada makaano qorax ka soo bax rabbigooda weeye, wa rabbulmaqribayni labada makaano qorax u dhac rabbigooda weeye. hadda mashriqayntan waxaa laga wadaa mashriqu sitaa wa mashriqu sayfa laga wadaa, qoraxda waxa weeye jiilaalkina meelay ka soo baxaysaa, xagaygina meelay ka soo baxaysaa, waqti kalentoodna meelay ka soo baxaysaa. ho saddex khad ayay qoraxdu martaa sideedaabay hawadan ay ka martaa. midna waxaa la yidhahda madaarujadiyaa la dhahaa, midna madaaru saradaan ayaa la yidhahdaa, waa labada hadda la tilmaamaayo. midna waxaa la yidhahdaa khadul istiwaaya ayaa la yidhahdaa, oo markaasi waxay ku aadaysaa dhulbaraha ayay ku aadaysaa wa markay kulaylka ay tahay. marka saddexdaasna ilaahay qur-aanka waa ku isaaray, mid midna waa loo isaaray, laba labana waa loo isaaray. marka hadda ilaahay rabbulmashriqayn wa rabbulmaqribayn ayuu dhahay. marka kaleentoodna ilaahay wuxuu yihi falaa uqsimu birabbi lmasaariqi waalmaqaaribi, oo masaariqdi iyo maqaaribti jamaca laga dhigay, waa markii la fiiriyo madaaru jadi iyo madaaru saradaan iyo khadul istiwaai markii la fiiriyo weeye. marka ilaahay uu leeyahay rabbulmashriqi waalmaqribi oo la israadinayana hal saliya ayaa laga soo qaaday saddexdaas, taasay marka waxa weeye ay ku rumoobaysaa. rabbulmashriqayni ou dha ilaahay raxmaan, rabbulmashriqayni labada qorax ka soo bax rabbigooda weeye, wa rabbulmaqribayni labada qorax u dhac rabbigooda weeye. maxaa yeele mashriqu haddii waxa weeye uu laba meelood uu kala noqdo, maqribkuna kadalika weeye. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa midyadaa jinniya insiyow tukadigaana aad ka beenaysaan. maraja kan diray weeye ou dha ilaahay raxmaan albaxrayni labadi badood diray, maraja kan diray weeye raxmaan albaxrayn labadi badood, labadan badood waxaa laga wadaa alcadbu waalmilxigaa laga wadaa, baddi macaanka ahayd webiga weeye iyo kii milxiga aheed oo dhanaanka aheedaa laga wadaa. maraja kan diray weeye raxmaan ou dha ilaahay subxaanahu wa tacaala albaxrayni labada badood diray, yaltaqiyaani xaalihin kuwa kulmaaya oo fii ra'yil cayni weeye is-aragtideeda ayay ku kulmaayaan. laakiin ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala baynahumaa dhexdooda barzakhun teeb ayaa ahow dha ilaahay, baynahumaa labada baxar dhexdooda oo biyaha isku daraaya barzakhun teeb ayaa ahow dha xaajis ayaa ah oo qudrada ilaahay oo kala mancinaaya. laa yabqiyaani ou dha ilaahay isku xadgudbi maayaanoo mid midka kale dhex galaaya ma jiro dha ilaahay. laakiin isa xagga daahirka waxa weeye inay dhex galayaana loo malaynayaa, hase yeeshee waxa weeye biyahaas badaha iyo webiyaasha meesha ay isaga daraan, biyihii markaasi daahirka markii la fiirso way isdhex gelayaan. Laakiin ilaahay baa kalahaya subxaana wa tacaala, oo awood ilaahay oo rabbaaniya ayay ku joogaan. Markii xataa arrintaas baxsi lagu siiyey dadka culuumta markaasi bartay casriga ah oo markaasi badaha iyo aqoonta ula biyaha baara, waxa weeye arrintaas way ogaadeen xataa. fabiayi aalaai rabbikuma, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaa tu ka dibaani aad beeyinaysaano ee ilaahay jiniya insiyow. yakhruju, waxaa kasoo baxayow ilaahay minhumaa labadaas badood xaggooda, alulu'u luulka ayaa kasoo baxaya, iyo walmarjaanu marjaanka ayaa kasoo baxaya. haddana waxaa weeye nacfiga ay leeyihiin oo laga helayaa ilaahay wuxuu leeyahay yakhruju, oo markaasi waxaa weeye faacil lagu binayo ama la masuuliyo la yidhaha yukhraju, waxaa lagala soo baxayaa minhumaa ayuu dhi ilaahay labadaas badood xaggooda. culimada qaar waxay yidhaahdeen majmuucooda oo ku rumoobaayo mid weeye oo milxiga laga wado, waxaa yeelay luulka iyo marjaanka weliga lagama helo. culimada qaarna waxay yidhaahdeen bacdul anhaar waa laga helaa, oo marka waxaa weeye sidooda ayaa loo daynayaa, laakiin waxaa loo badan yahay inuu ku rumoobaayo markaasi milxiga weeye. alluu luulkii ou dha ilaahay iyo walmarjaanu marjaanki waxaa weeye jawaahirta oo laysku qurxiyo weeye. fabiayi aalaai rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaad jiniya insiyow tukadibaani aad ka beeninaysaanow ilaahay. walahu alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay aljawaari kuwii dureeraayay, almunshaaatu oo lasoo dirisiinaayay, filbaxri badda dhexdeedow dha ilaahay, kalaclaami buuraxaad ay la soo yihiin. waxaanoo dhan oo hadda ilaahay noo sheegay subxaanahu wa tacaala waa ashyaa aada iyo aada muhiim u ah, oo haddana nacfi fara badan iska leh, ilaahay qawoodiisa iyo waxdaaniyiisana tusaalaynaysa. alla haddana wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walahu alla waxaa u sugnaaday aljawaari kuwii dureeraaya, sufunti weeye doomanki weeye, kuwa yaryar ha ahaadaano kuwa waaweynka ha ahaadaano, almunshaaati ou dha ilaahay oo lasoo dirisiinaayay. walahu alla waxaa u sugnaaday aljawaari kuwii dureeraayay, almunshaaati oo lasoo dirisiinaayay, almuxdasaad weeye, maxaa yeele waxaa laga keenayaa beled ayaa laga keenayaa, beled kale ayaa markaasa la keenayaa, sidaas weeye oo markaasi bani aadamki ayaa markaas ayaa samaynaaya. anshe aha naasu weeye amase almunshaaad waxaa laga wadaa haa layidhi almuxdasaad weeyo dadka ayaa sameeyey, tacliim ilaahay uu ku tacliimiyey ayay maaragtay ku sameeyeen, sidaasaana loo badan yahay. oo waxa weeye dadka ayaa ilaahay u sahlay waa kuwa maraakiibtaas bani aadamku uu samaynaayo oo badahaas markaasi lagu maraayo. almunshaaatu oo lasoo dirisiina u dha ilaahay filbaxri badda dhexdeeda u dha ilaahay, kalaclaami buuraxaal ay la soo yihiin u ilaahay, kalaclaami weye buuraxaal ay soo yihiin, waaweynka weye iyo xagga irtifaac buurahaas ay la soo yihiin, macnaha maraakiibtaa soo aragtay waaweyn aadaadi waaweyn cajiibkaa weeye. haddana baddaas aana quuseynin, waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala oo mukallafiinta laga doonayo suurgeed inay la yimaadaan. fabiayi aalaai rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaa tu ka dibaani aad beenaysaan ou ilaahay. kullu man, ruux kulligiisa u dha ilaahay, calayhaa ayuu dha ilaahay arlada korkeed ahaaday, kullu man, ruux kulligiisa u dha ilaahay, calayhaa arlada korkeed ahaaday, oo xayawaan faaninku tegaayo ou dha ilaahay, waa mid halaagsamaayo weeye. manta ayaa lasoo qaatay takliiban lil cuqalaai weeye, cuqalada la qalibaya ee wixiba nafleeyah oo dhan oo koonkan jooga dhammaantood way halaagsamaan wayna baaba'ayaan. wayabqaa, waxaa baaqi noqonaya udha ilaahay, wejhu rabbika, rabbigaaga daatadiisa udha ilaahay. wayabqaa, waxaa baaqi noqonayo haraya intaasu markay halaagsamaan, wejhu rabbika, rabbigaaga daatadiisa udha ilaahay, rabbigii duljalaali cadamada u saaxiibka ahay, iyo walikraami karaamaynta mu'miniinta la karaameeyo. rabbigii duljalaali udha ilaahay, cadamada weyninka u saaxiibka ahay, cadamada iyo wal ikraami karaamaynta mu'miniinta la karaameeya, rabbiga iska lahay kaas kayihaasuu haraaya. wax allaale wixii nafley ah adduunyada tan way ka baaba'ayaan, ilaahay dhuljalaali waalikraam ayaa soo heraaya, oo daatadiisu bidaayo aysan lahayni nihaayana aysan lahayni, allaha saa soo heraaya subxaana wa tacaala. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaa jiniya insiyow tukadibaani aad ka beeninaysaan ou dha ilaahay. yas'aluhu, waxaa su-aalanaya ou dha ilaahay raxmaan, man juul fi samaawaati, samaawaatka ku sugan iyo wal ard ardhadaasan ku sugan. ilaahayga raxmaankaa subxaanahu wa tacaala, yas'aluhu, waxaa su-aalanaya man juul ou dha ilaahay fi samaawaati, samaawaatka ku sugan iyo wal ard ardhadaasan ku sugan. nutqi ayuu ku sahlanayaa, amase waxa weeye lisaanu xaal, wax allaale waxay ilaahay uga baahan yihiin ayay weydiisanayaan, oo awood ah in ilaahay cibaada awood u siiyo, risqi ilaahay uu siiyo, ilaahay maqfiro uu siiyo, wax kasta waxay u baahan yihiin ilaahay subxaanahu watacaala ayay su-aalanayaan. Kulla yoominow ilaahay yoon la arka kulligiisa huwa raxmaan fii sa'nin, sa'ni mid ku sugan weeye, kulla yoomin yoon la arka kulligiisa huwa allah raxmaankaahu fii sa'nin, sa'ni mid ku sugan weeye. Sa'nigaa marka waxaa laga wadaa ilaahay subxaanahu watacaala waxbuu soo daahirinayaa, oo adduunka mar walba waxbuu kusoo daahirinayaa, laakiin waxaas waxay waafaqsan yihiin wixii ilaahay horay u qadaray. Horay wixii ilaahay u qadaray azali ayaa mar walba soo baxaya, waxbaa ilaahay noolaynaya, waxbaa ilaahay dilaya, waxbuu ilaahay cisaynaya, waxbuu ilaahay dulaynaya, waxbaa ilaahay qani ka dhigaya, waxbaa ilaahay weysiinaya oo la weynaya oo cadam laga dhigaya, qofaa la ajiibaya, taa ilaa wax la siinaya, waxyaabo fara badan. Waxa markaasi mar walba aan arkayno oo mar walba xaadise noqonaya, oo annaga markaasi waxa weeye shay cusub nala ah, wax ilaahay asale horuu qadaro weeye. Kulla yoomin huwa fii sa'nin, saas weeye. Fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaa jin iyo insiyow ayuu dhi ilaahay tukadibaani aad ka biinaysaa. Fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaas tukadibaani aad ka biinaysaa. Sanafruqu lakumow ilaahay, waanu idiin faaruq noqon doonaa, ayuha saqalaani, labadiinaan la cusleeyayow. Sanafruqu lakum, waxaa laga wadaa ilaahay wuxuu hadda mashquul ku yahay ma jiraane, sanaqsudu lixisaabikum, weeye xisaabkiina ayaanu u qasdi doonaa. saa laga wadaa, ee ilaahay laa yashkurhu sa'nun can sa'nina, la yidhi ilaahay sa'ni ka mashquulaya ma jira sideenoo kale. Maxaa yeele annaga haddaan howl mashquul ku nahay, howl kale kama qaban karno, taasoo kale maahan. Laakiin xisaabkiina waqtiga weeye, ayuha saqalaani, labadiinaan la cusleeyow, fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaa tukadibaan aad ka beenaysaan. casharkeena intaasuu ku egyahay, wallahu subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 33 oo suuratu raxmaan ka mid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aadii ugu dambeeyey dhowr aayadood oo ilaahay subxaanahu watacaala qudradiisa waxdaaniisa ka waramaayo ayaa alla noogaga soo waramay. ilaahay subxaanahu watacaala waxa uuna soo dhahay markii ugu dambaysa casharkeeni horo, markii nicmada ilaahay lagu tirtisiiyey mukallafiinta jinni iyo insi, ayaa alla wuxuu yidhi waanu idiin faaruq noqon doonaa oo xisaabkiina ayaan u qasdi doonaa waqtigii ilaahay u qadaray oo qiyaamada ah, labadiinaan la cusleeyayow. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaa tukadibaani aad ka beenaysaan. biayi nicmati, min tilka nicam, weeye nimcatee oo nimcooyinkaas ka mida oo ilaahay idiin abuuray oo idiin maamulaayo oo aad ku kufrinaysaan. hadda marka haddana ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu nuu sii wadayaa khidaabkii lala khidaabayay jin iyo insi, oo ilaahay nicmadiisa la tusaalaynaayay, iyo qudrada iyo waxdaaniyada alla uu iska leeyahay subxaanahu watacaala. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yaa macshara aljinni, jinniga jamaacadiisiyow, iyo wal insi, insiga jamaacadiisiyow, in istadactum, haddii aad karaysiin, an tanfuduu, inaad ka baxdiin, min aqdaari samaawaati, samaawaadka jahayaalkooda, iyo wal arli ahlada, tanfuduu, ka baxow dha ilaahay, laa tanfuduuna, bixi maysiinow dha ilaahay, ilaa bisuldaanin, quwo mooyaane quwana malhidiin. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaa tukadibaani aad ka beenaysaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yaa macshara aljinni, jinniga jamaacadiisiyow, iyo wal insi, insiga jamaacadiisiyow. hadalkan waxaa weeyaa la yidhi ilzaam iyo tacjiis weeye, ilaahay subxaanahu watacaala uu cajis gelinaayo, laasiminaayo, liman lam yarda biqadaa'illaahi wa qadarihi, qofka ilaahay qadarihiisa iyo qadarkiisa aan raalli ku ahayn weeye. waxaana aayaddaanu ay ishaaraysaa xadiisulqudsigii, alla uu yidhi subxaanahu watacaala, man lam yarda biqadaa'i, qofkaan qalahayga raalli aan ku ahaynin, wayasbir calaa balaa'ii, balaayadaygana aan ku sabraynin, falyakhruj, ha ka baxo, min taxti samaa'i, samadayda hooseeda ha ka baxo, wayatakid rabban siwaa'i, rabbi iga soo haran ha yeesho. marka haddii warkaan la qabto, khidaabka waxa weeye, yuqaalu lahu maa fi dunya, ayaa la yidhi addunyada ayaa loo dhahaya jin iyo insi, ama waxaa la yidhi waxaa loo leeyahay waa yowmul qiyaama la yidhi maalinta qiyaamo ayaa saas loo dhahaya. Maxaa yidhi xadiis waxaa soo arooray oo warkaas damo isaguna waxa weeye ishaaraya maalinta qiyaama markii la gaaro waa xadiis macniisu ahayd. Nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam, samaa udunyaa ilaahay amraaya, markaasay dhambalmaysaa ahlkeedii la dhambalmaysaa, markaasay malaa'igtu waxaa weeye hareerheeda ayay tobanaysaa, ilaa rabbigu subxaana watacaala uu ka amraayo oy arlada uga soo degayaan. Arlada markay isoo degaan ayay arlada isku wareejinayaan, iyo wixii khalaa'iqahoo joogayo makhluuqahoo joogay bani aadamki iyo jinnigii iyo qeyrkooda weeye. Haddana ilaahay wuxuu amrayaa samada la xidhiirsada samaa usaaniya xaggeenna soo xigta, ayagana waxa weeye waa la qaraabinayaa. Malaa'igti markaasi hareerheeda markay degaan ayaa waxaa la amrayaa iyagana arlada taga, markaasay malaa'igtii horo safkoodii iyaguna saf kale ku wareejinayaan oy ka gadaal marayaan. Samaa usaalisa sidaasoo kale, samaa uraabica sidoo kale, samaa ulkhaamisa sidoo kale, samaa usaadisa sidoo kale, samaa usaadica iyadana sidoo kale. Marka waxa weeye waxaa soo degaya malaa'igta la yidhaah rafiiqul aclaa la yidhaahdo ayaa soo degaya markii samaa usaadica la baabi'iyo oo safka todobaad ay marka malaa'igta joogta isku wareejiyaan. Marka majiray saali maxaa malaa'igatu rafiiqul aclaa waxay weynayaan meel ahlada kamid ah oo markaasi waxa weeye ay saftaan ayay weynayaan. Waxayna macnaheedu tahay la yidhi ilaahay qowlkiisa yaa macshara jinni waalinsi in istacdactum an tanfuduu weeye, maxaa yeele markii malaa'igta sidaas loogugu safo ayaa waxaa la leeyahay jinniga iyo insiga ow haddii aad aweeni karaysiinna samada nawaaxideeda iyo arlada aad ka baxdiin ka baxa la leeyahy, intaasoo malaa'igaha laydinku wareegayay. Laakiin markii qiyaamada la yidhaahdo waa markii waxa weeye arladaana la bedelo samaawaatkana la bedelo, waasu ilaahayna soo dhahay yowma tubadalu lardu kayra alardi wasamaawaat, ilaahay uu dhahay subxaanahu watacaala. Marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala in istadactum, haddii aad karaysiin an tanfuduu inaad ka baxdiin min aqdaari samaawaati samaawaatka jahayaalkooda iyo walardi ahlada tanfuduu ka baxa, ka baxa waxa weye meeshaad aadi kartiin aada. Marka amarkaanu amru tacjiis weeye xaqiiqo maahan, laa tanfuduuna bixi maysiino ilaahay ilaa bisuldaanin quwo mooyaane, waxaana meesha ku jirta walaa quwata lakum weeye, maxaa yeele nafyigaha horoo dambo ayaa waxa weeye meeshaan sugaayo wax awoodahood leedihiin ma jirto weeye. Fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina min cayaasiisa mideebaad tukadibaani aad beenaysaan ow ilaahay. Yusalu waa la diraa hawdha ilaahay calaykumaa korkiina jinniga intiow, shuwaadun ayaa lagu dirayaa hawdha ilaahay subxaanahu watacaala, hulac ayaa lagu dirayaa oo min naari naara hawdha ilaahay. Shuwaadku waxaa la yihi waa naarta hulaceeda khaaliskaa weeye oo aan qiiq lahayn weeye, amase culummada qaarkood waxay yihi macadukaan isagoo ah weeye. Yusalu waxaa la dirayaa calaykumaa kursiina hawdha ilaahay, shuwaadun ayaa lagu dirayaa, hulac ayaa lagu dirayaa oo min naari naar ah, iyo wanuxaasun qiiq hawdha ilaahay, nuxaaskaa dukaanu laa lahaba fiya weeye, falaa tantasiraani mana isgargaarsanaysiin oo waxba isumatanaysiin ow ilaahay, oo arrintaas isaga mancinaysiin, bal yasuuqukum ilaa almaxshari weeye maxsharka qiyaamada ayuu idiin kaxaynayaa. Marka hadda meeshaan ilaahay wuxuu noo sheegayaa in markaasi hulac iyo waxa weeye qiiq lagu diraayo, khalaa'iqda lagu diraayo, jiniyo insi lagu diraayo weeye. yusalu calaykumaada marka waxay noqonaysaa ala jumla mustanafa weeye oo loola qasdaayo ahwaalu lqiyaama, qiyaamada shadaa'ideeda in lagu cadeeyo weeye. Marka haddii hadda qowlkaas la qabto kadaabka hadda noo soo hormaray oo waa adduunyada aan tii hore dhahaynay iyo kanu markaasi waxa weeye way kala duunaanayaan, laakiin qowlkii dambe oo aakhira ayaa loola jeedaa in istadactum an tanfuduu leeyahay iyo hadalkaanu markaasi way iska rasimayana la yidhi. Mustanafna markaasi ma noqonaysa meeshaano aayaddan mustanaf noqonayso. Marka hadda sawqa kan asee asaga laftirkiisa meesha uu ka dhacaayo siiyo sida uu yahay ayaa laysku khilaafay baa la yidhi. Sida hadda jahaliinku noo ishaaraayo waxa uu idiin kaxaynayaa maxsharka ayuu idiin kaxaynayaa saasaa la yidhi. Haddii hadda marka maxsharka uu idiin kaxaynaya la yidhaahdo waxaa la yidhi markaasi qubuuraha ayuu kasoo kaxaynayaa, markaas ayuu maxsharka keenayaa, sidaasay markaasay noqonaysaa weeye. Khilaafka waa ku jiraa weeye. Marka hadda waa markay culummadu yidhaahdeen ambase axaadiisa soo aroortay hal fiqadam kun qadam ayaa ku joogsanaysa, waxaa kaloo la wariyey dad ayaa waxaa weeye qubuurahooda kasoo baxaaya, waxay aadayaan sarahoodaa la yihi fazacu lakbar na qaba maayo, horayba qubuurahoodii ka aadayaan. calaa ayati xaal, waxaa weeye mowqifka waxaa lagu tegayaa qof walba camalkiisa sida uu yahay, oo qofna waxaa weeye cafiga ilaahay ayuu harsanayaa sida axaadiista soo aroortay. qaarna waxaa weeye dhidid ayaa xakamaynaya, qaarna waxaa la yidhi waxaa markaasi waxaa weeye asagana dhibaatooyin badan ayuu la kulmayaa, qaarna waxaa weeye adigoon waxba maaragtay aan meeshaas la geyn ayaaba hore jannada looga toosinayaa. adigu warar fara badan oo noocaas ayaa jira. marka hadda waxaa weeye qiiqan iyo waxaa kaxaynaya iyo dukaankan oo ku kaxaynaya khalaayaqda waa malaa'iga la yidhi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yursalu calaykum maakurkiina, waxaa lagu soo dirayaa shuwaadu nowd ilaahay culul ayuu dha ilaahay amba holac oo min naari naar ah iyo wanuxaasun qiiq. bacdulculamaai xataa waxay yidhaahdeen aakhiru zamaanka ayaa arrintaanu dhacaysaa hoo waxaa weeye qiiq iyo waxaa lasoo dirayaa naar oo waxaa weeye dadka kaxaynayso dadku ay ka cararayaan, taasoo hadda laftirkeeda ee laysagaga awili kara xataa waxyaabaha hadda fulkaanaha oo adduunyada ka dhacaayo waa naarti nooc kamida weeye, dadkina way kaxaynayaan. marka hadda bacdulculamaai saas ku taawiiliyana way jiraan meeshaan, maxaa yeele waxaanu asmaanto hore ma jiri jirin, hadda oo markaasi aakhiru zamaanka ayaa si xoogla loo arkaa, bal weliba hadda waxaa lagu arkaa wadamo aan lagu sii arki jirin oon taariikhda hore aan u lahayn ayaa hadda ilaahay kasoo bixiyo haaya. waa muciiga lafta iyada laftirkeeda waa muxtamal weeye. falaa tantasiraani, mana isgargaarsanaysiinow ilaahay. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa midyadaa jinniyo insiow kuka digaana aad ka daynaysaan. faidaa wafiga ayuu dhi ilaahay insaqati samaau, samadi ay salsaliiranto u dhi ilaahay, samadi markay furanto irdaheeda ay furmaan si malaa'ig uga soo degto. faidaa wafigii insaqati samaau, samadi ay salsaliiranto u dhi ilaahay, oo fakaanad ay ahaato wardatan, ubax ay ahaato, macnaha ubax oo kaleentoodo macnaha muxamare ay noqoto mid la guduudiyey, fakaanad ay ahaato wardatan ubaxa u dhi ilaahay oo ka dihaani halag la magdiye la soo ah, waxaa weeye jawaawdiyaa maxduufa weeye, fama acdamalhow laa soo qadaraysaa. ilaada jawaawyada meeshaan waa maxduuf, waxaa la soo qadarayaa fama acdamalhow la, shido maxaa ka weynin badan. markay arrintaasu dhacdo shidada weyn oo dhacaysa maxaa ka weynin badan. faidaa wafigii insaqati samaau, samadi ay falfaliirantow dha ilaahay, oo fakaanad ay ahaata wardatan, ubax oo kaleentood oo ka dihaani harag la magdeeye la soo ah, kal adiin alaxmar weeye, harag oo la masdeeyo oo guduudan oo cahdigii sida ay aheedayo hore lagu ogaay ay ka bedelanto. fama acdama alhowla, shido maxaa ka weynin badan o dha ilaahay. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa midyabaa jinniyo insiyow kuka digaani aad ka beenaysaan. fa yowma idin, maalintaasow dha ilaahay, maalinta samadu ay salsaliirmayso oo malaa'igtu ay ka soo degayso shidada faraha badanna ay dhacayso. fa yowma idin, maalintaasow dha ilaahay, laa yusalu laga su-aali maayo can dambihi dambigiisa udh ilaahay insun insi laga su-aali maayo walaa jaanin jinina laga su-aali maayo. hadda qur-aanka waxaa soo aragtay meelo kale in la su-aalaayo oo ilaahay waxau dhahay fawa rabbika lanas'alannahum ajmaciin, rabbigaaga ayaan ku dhaartay waanu su-aalaynaa. marka maxaa lagu kala macnaynayaa? waxaa la leeyahay mawaaqifu lqiyaama way fara badan tahay, meelna waxaa weeye waa mawqifu su-aal, meelna mawqifu su-aal ma ah. marka hadda markaan ilaahay uu leeyahay laa yusalu can dambihi insun walaa jaanun, waxaa laga hadlayaa meelaha oo mowqufu su-aal fiicanan ahaynin. markaan la leeyahay waa la su-aalayaa dhammaantoodne, meelaha mowqufu su-aalkaa laga hadlayaa, amaakinta ayaa markaasaa saas u fara badan weeye. ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala, alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala laa yusalu laga su-aali maayo can dambihi dambigiisa insun insi iyo walaa jaanun jinniyow dha ilaahay laga su-aali maayo. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa midyadaa jinniyo insiyow kuka digaani aad ka beynaysaanow ilaahay. yucrafu waa la garanayaa hawdha ilaahay almujrimuuna mujrimiinta maalinta qiyaamo bisiimaahum, calaamadooda ayaa lagu garanayaa. gaalada waxaa weeye mujrimiinta maalinta qiyaamo calaamo ayaa lagu garanayaa oo ilaahay khalaayada uga soocaya, waxaa weeye wujuuhda ayaa laga madoobaynayaa, indhaha ayaa laga cagaarinayaa, suurad xun oo khalqiga ilaahay loogaga bedelaayo ayaa markaasaa lagu samaynayaa. haddana suxubtooda waxay ka qaadanayaan waraaqaha, ayay ka qaadanayaan dhabarka gadaashiisa, ayay ka qaadanayaan. taas ayaa marka waxyaabaha lagu aqoonsanayo ayay ka mid tahay. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, yucrafu lmujrimuuna, mujrimiinta waa la garanayaa hawdha ilaahay bisiimaahum, calaamadoodaa lagu garanayaa. fayuqadu dibeedna waa la qabanayaa, binnawaasii toodaha ayaa la qabanayaa, iyo walaqdaami gumadaha ayaa la qabanayaa. fayuqadu waa la qabaa hawdha ilaahay, binnawaasii toodaha ayaa la qabanayaa, iyo walaqdaami gumadaha. waxaa qabashadaasu ay tahay ayaa layidhi, fooda ayaa ina laga qabto, ayaa gadaal dhabarka ina loo jebiyo, ayaa waxaa weeye ciribta iyo foodiisa ayaa laysku qabanaya, isoo dhabarka la jebiyey, markaasaa saas naarta lagula tuuraya, walciyaadu billaah. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaa tukadibaanaa ka beenaysaan ow ilaahay. haadihi wayuqaalu lahum, usoo qadiro waxaa loo leeyahay haddana, haadihi middatanu jahannamu, jahannamo weeye. haadihi middatan oo hortiina taalaa la leeyahay jahannamu, jahannamo weeye. allatii jahannamadaasoo yukadibu bihaa ay beeninaayeen almujrimuuna, mujrimiintu markii adduunyada la joogay. waa tan ayaa leeyahay, haadihi middatanu jahannamu, jahannamo weeye. allatii jahannamadaasoo yukadibu bihaa almujrimuuna, mujrimiintu ay beeninaayeen. yaduufuuna, way dhawaafaayaan u dhahay alla subxaanahu watacaala, mujrimiintu baynahaa jahannama, beynkeeda iyo wa bayna xamiimin, biyo kulul beynkooda. waxay u dhexeeyaan jahannamada rasmiga iyo qayb kaloo kamida oo biyo kulayl ah, oo kuwa ilaahay uu noo soo sheego u dhahay, wa in yastakiisuu yuqaasuu bimaa'in kalmuhli yaswi lwujuuha bi'sa sharaabu wasaa'at murtafaqan, ilahay uu soo dhahay. markaasuu dhahay alle, jahannamo iyo biyahaas ayay u dhexeeyaan. yaduufuuna, way dhawaafayaan. yascawna, way soconayaan. baynahaa, jahannama dhexdeeda iyo wa bayna xamiimin, biyo kulo dhexooda. aanin oo kulayl badan weeye, aanin oo bayl oo kulayl badan weeye, shadiidul xaraarati weeye, kulaylkooda uu daran yahay weeye. ay waraabayaan marka ay gargaar galbaan weeye kulaylka naarta teeda weeye. markaasaa waxa weeye mandhicaradooda ayuu jarjarayaa, iyo wejigooda markay u dhaweeyaanna waa solayaa weeye. marka hadda waxaa laga wariyey Kacab, waxaa laga wariyey waadi oo markaasi jahannamo waadiyaasheeda kamid ah, ayaa waxaa kusoo kulmaayo carunka ahlu naartaa kusoo kulmaayo, oo xaraaro oo kulayl badan oo karkaraayo weeye. markaasaa waxa weeye ayagoo xirsi ku xirxiran ayaa la dhex gelinayaa, ilaa markaasi waxa weeye feedahoodu ay go-go-aan weeye, markaasaa laga soo bixinayaa, iyadoo ilaahay subxaanahu watacaala abuur cusub oo haddana kasii dhigay. haddana naarta ayaa lagu ridaaya haa layidhi. markaas waa ilaahay qowlkiisa macnihiisa u dhahay, yaduufuuna baynahaa wa bayna xamiimin aanin weeye. marka meeshaasi dadaas faraha badan ayaa taala, oo dadka muslimiinta u taala, haddana maanta aysan ka fikiraynin. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaa jinniya intii ayuu dha ilaahay tukadibaani aad ka beenaysaan. welimad duul waxaa u sugnaada u dha ilaahay, haafa ka cabsaday maqaama rabbii, rabbigiisa soo horjoojintiisa, in ilaahay lasoo horjoojinayo, la xisaabayo, ka baqay. jannataani, laba janno ayaa u sugnaata u dha ilaahay. welimad duul waxaa u sugnaaday ay likulli minhum, weeye markaasi mid kasta oo kamida jinniya insi ama majmuucooda, maqaama rabbihi, rabbigiisa horjoojintiisa ruuxi ka baqay. qofki waxa weeye ilaahay yaa qiyaamo lagu horjoojinayaa, waana lagu xisaabi doonaa, isyiri ee ilaahay macsidiisa ka tegay oo alla caasin. waxaa u sugnaada u dhahay alla subxaanahu watacaala, jannataani, laba janno ayuu dha ilaahay. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaa jinniya insiyow tukadibaani aad ka beenaysaan. jannataankaasoo ayuu dha ilaahay, dawaataa afnaanin, laaman u saaxiiba hawu dha ilaahay. dawaataa afnaanin, laaman u saaxiiba, aqsaan weeye markaas, jamcu fanan weeye. aqsaan afnaanin, laaman u saaxiiba hawu dha ilaahay. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiina nimcayaashiisa mideebaa jinniya insiyow tukadibaani aad ka beenaysaan ow ilaahay. hadda jannataankan waa laysku khilaafa muraadka loola jeedo, oo markaasi la siinaayo qofka khaa'ifka oo ilaahay ka baqay la siinaayo. aqwaal fara badan ayaa soo arooray, culummada qaar waxay yidhaahdeen janno waxaa loo siinayaa qofka caqiidadiisa loo siinayaa, jannana waxaa loo siinayaa camalkiisa loo siinayaa. qaar waxay yidhaheen janno daacadiisa loo siinaya, ilaahay u adeecay, midna waxaa loo siinayaa macaasida uu ka tegay. qaar waxay yidhaheen janno waxaa loo siinayaa, waa lagu sawaabinayaa oo camalkiisii lagula sawaabinayaa janana waxaa weeye ilaahay yaa kula tafadulaayo fadli ilaahay oo ziyaado la siiyo weeye. Qaar waxay yidhaahdeen labada janna midood waa manzilkiisa gurigiisa caadiga, midda kaleentoodne haweenkiisa ayaa u degan xuuralciinta, sida dadka akaabirta ahoo maalka adduunyada haysta caadadooda ay tahayo meel khaasa iyagu iska leeyihiin weeye. Qaar waxay yidhahdeen labada janna mid waxaa weeye maskinkiisa waaye waa gurigiisa rasmiga, midda kaleentoodne bustaankiisa weeye geertiisa weeye. Qaar waxay yidhahaan labada janno mid waxaa weeye asaga ayaa loo abuuray, midda kaleentoodne waa janno oo kufaarta uu ka dhaxlaayo. Hadda si kastoo waxaa weeye aqwaashaan oo hadda dhowrka haddii lasoo qabto kulligood laysu keeno waxaa weeye labada janno horta mid waxaa lagu magacaabaa jannatu cadnin, midda kalena jannatu naciima lagu magacaabaa. Waxaa laga yidhi saxaabiga la yidhaha cabdullahi ibnu cabaas labadan janno isagoo sifaynaayo inuu dhahay labada janno waa laba beerood oo jannada dhexdooda ku yaala weeye. Beer kastana waxaa weeye inti boqol sano loo socdo ayay maaragtay alla eg tahay. Beer kasta dhexdeeda waxaa ku taala beer oo waxa weeye nuur ayuu dhahay, shayna kamid maahan jannadaas ilaa waxa weeye nicmadiisu way cagaaraysaa oo way iftiimaysaa u dhahay. Geedaha iyo waxa dhamuu ku yaala waa geedo markaas ahlada ku sugan weeye, oo markaasi waxa weeye wasfigooda aanan la sifay karin sida markaasay u nuuraayaan ayuu dhahay saxaabiga la yidhaha cabdullahi ibnu cabaas. Qaar waxay ga yidhahdeen culimmada labada janno janno waaxida weeye. Hadda markaasi waxaa markaasi loo tafniyeeyey ricaayatan ilfawaasila laga wadaa waaba hal janno waxa la sheegaayo, laakiin hadda intaasoo aqwaalaba waa muxtamala la yidhi suurtagal weeye. Maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi waliman diil waxaa usugnaaday khaafa cabsaday maqaama rabbihi rabbigiisa soo hojoojintiisa. Jannada ilaahay waxa lagu helaayo waxaa kuu cadoo ilaahay noo caddaynaya in cabsi ilaahay qof ay gashay oo rabbi ka baqay inuu jannada ilaahay helaayo oo ilaan ilaahay ka baqay inaysan jannada ilaahay gelaynin. Fabiayi aalaai rabbikumaa rabbigiina nimcayaashiisa midyadaasu ka digaan aad ka beenaysaan. Jannataankaasoo dawaataa afnaanin laaman u saaxiibahow ilaahay. Fabiayi aalaai rabbikumaa rabbigiina nimcayaashiisa midyadaasu ka digaan aad ka beenaysaan. Fiihimaa labadaas janna dhexooda waxaa ahow ilaahay wixii nimcoo yahay oo jannadaas dhex yiila ilaahay nooga waramayaa. Caynaani laba ilood ayaa ahow ilaahay tajriyaani oo dureeraayo. Fiihimaa labadaas janna dhexdooda caynaani laba ilooda ahow ilaahay tajriyaani oo dureeraaya. Fabiayi aalaai rabbikumaa rabbigiina nimcayaashiisa midyadaa jinay insiyow tuka digaani aad ka beenaysaan. Fiihimaa labadaas janna dhexdooda waxaa ahow ilaahay min kulli faasihatin faasiha la arka kulligeeda. Wixii faakihaayo adduunyada lagu arki jiray oo haddana haddee uun suuradda ah laakiin ka duwan, amase waxa weeye wax allaala wixii lagu faakihaysta nooc kasta, wax caqligeenna uu keenaayo iyo wax ka baxsanba weeye, ayaa ahow ilaahay min kulli faakihatin faakiha la arka kulligeedow ilaahay. Zawjaanika beddel laba sinti ayaa ahow ilaahay laba nooc, mid qoyan iyo mid yaabisa way isgaban weeye, ayaa ahow ilaahay subxaana watacaala. Fabiayi aalaai rabbikumaa rabbigiina nimcayaashiisa midyadaa jiniya insiyow tuka digaan aad ka beenaysaan. Mutakiina waa la xaalaynayaa caamilkiina maxduuf wey waxaa lasoo qadirayaa yatanacamuuna way nimcaysanayaan ahlujannahu. Mutakiina xaalihiin kuwa ku dangiigow ilaahay calaa furushin firaashyaala korkooda. Mutakiina xaalihiin kuwa ku dangiigow ilaahay calaa furushin firaashyaala korkooda. Furushtaasoo badaa inuhaa baadinkooda hoosow ilaahay min istabraqin xariirka teeda kakan uu yahay u ilaahay. Daahirkana waxaa weeye sundus ayaa ah min istafraqin xariirka teeda kakan uu yahay maa qalada min adiiraaj ayaa la yidhaah. Wakasina weeye daahirkana sida meelkaa soo aroosta dahaa'irta sundus ayaa ah. Wajanal jannatayni u ilaahay labada janna miraheedu u ilaahay wajanal jannatayni labada janna miraheedu daamin midda weeye wajanal jannatayni jannada miraheedu u ilaahay daamin midda weeye waa mid qariiba weeye. Yanaaluhu alqaa'imu walqaa'idu walmudajicu weeye waxaa gaaranaya midka taagan, midka fadhiya, midka jiifa, intaasoo dhammaa gaaranaysa. Wax markaasi waxa weeye dhibaatahay leedahay oo loo istaagaayo amba la doonanaayo amba culays maaragtay sida adduunyada jiri jirto oo kaleentood waxa weeye meeshaan ma jirta weeye. Cid walba waxa weeye wixiisu meesha iyo fadhigiisa iyo sida uu yahay ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ku siinayaa weeye. Markaasuu dhe ilaahay wajanal jannatayni labada janna mirahoodyo u ilaahay subxaanahu watacaala daani waa mid uu ilaahay daani waxay ku yihiin xaalad kasta oo qofku uu ku sugan yahay waxa weeye waa gaaro karayaa wax markaasi waxa weeye ayagaa iska daba soconaya meesha uu aado way la aadayaan meesha uu aado ayay la aadayaan hadduu fadhiyo way la fadhiisanayaan hadduu istaago waa la istaagayaan si walba haddaw jiifta way la jiifanayaan sidaas weeye markaas maxaa yeele jannada wax dhibaato ah oo jira ma jira weeye ilaahay jannadiisa qofkuu siiyo dhibaata markaasa ugu dambaysa oo waxa weeye nolol raaxa leh oo aan weligeed dhammaanaynin ayuu markaasuu ku noolaanayaa marka sidaas ayaa waxa weeye in jannada iyo cibaadadii ilaahay oo lagu gaari lahay daacadii alle in loo dadaalo ayaa aada iyo aada markaasaa loogu baahan yahay sidaasaa markaasay arrintu noqonaysaa weeye cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu dhahay geeddu way soo dhowaanaysaa xataa yastaniiha weliyullaahi ilaahay weligiis inta uu ka guranaya in shaa qaaciddan haddaw doono isagoo fadhiya wa in shaa qaa'iman haddaw doono isagoo taagan wa in shaa mudlajican isagoo jiifa haddaw doono imaamu lfakhru raasi iyo mufasiriinta waaweyn ka mid a ayaa waxau dhahay jannada aakhiro way khilaafsan tahay jannada adduunyow dhahay saddex wadeyna ku khilaafsan tahay kan koowaad waxa weeye simaartu waxay ku taallaa ru-uusu shajar weeye adduunyada tan geedaha madaxoogay simaartu ka baxdaa haddana waxay ka fog tahay insaanka oo mutagi ah oo markaasi xusulka u jiifa jannadana waxa weeye qofku waa jiifanayaa oo xusulka u jiifanayaa simaartuna waa usoo dhowaanaysaa midda labaad waxa weeye insaanku adduunyadan simaar hadduu raadinayo asaa orod iyo saqa iyo socdo u galaa waana u dhaqdhaqaaqaa weeye aakhiro laakiin ayadaa usoo dhowaanaysa oo korkiisa imaanaysa weeye korkiisay ku wareegaysaa kan saddexaad waxa weeye insaanka adduunyada markii waxa weeye simaarta geedka ku taalla meel ay u dhowaato meelna way ka fogaanaysaa laakiin simaarta jannada dhammaanteeda hal waqti ayay qofku usoo dhowaanayaan makaan waaxida ayayna u soo dhowaanayaan saasay ku kala duwanta u dhahay imaamu fakhru raasi marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa jana aljannatayni labada janno mirahoodu daani mid dhaweeye fabiayi aalaai rabbikumaa rabbigiina min cayaasiisa midyada jinniga insiyow tukadibaana aad ka beenaysaan fiihinna ayuu dhi ilaahay janooyinkaas dhexooda waxa ah iyo wixii ay kulmiyaan oo sarihi iyo wixii fiyilo ah qaasiraatu darti araggooda kuwa uu xabismo u dhi ilaahay waxa weeye xaabisaatu lacyin weeye kuwa indhahood ay xabismeen ayaa ahow dhi ilaahay waa xuuralciinti weeye oy iska leeyihiin mutafi'iintaas oo jinniga insiya inkastoo jinniga khilaaf uu ka jiro kuwaasoo lam yadmisuna uusan bishaaro jabsanin insun insiyow dhi ilaahay qablahu mu'miniinta hortooda walaa jaanu jinina uusan bishaaro jabsanin kuwaasoo lam yadmisuna uusan bishaaro jabsanin weeye waa xuuralciinti weeye ahuwa nisaa udunya weeye hase yeeshee waxa weeye fiihina qaasiraatu dharfidan ayaa waxa weeye casharku noo joogayaa xuralciinta iyo wixii markaa sifaadkoodaane casharkeena dambe ayaanu ku bayaanaynaa casharkeenise intaasuu ku eg yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu